Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Za wczorajszy zamach w petersburskim metrze może być odpowiedzialny 22-letni Kirgiz. Mężczyzna podejrzany o ślepianie laserem pilotów samolotów pasażerskich, już w rękach policji. Pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował w Los Angeles. Kirgijskie służby bezpieczeństwa twierdzą, że wiedzą, kto może stać za zamachem w Sankt Petersburgu. Wskazują na 22-letniego Akbarzona Dżalioła, obywatela Rosji urodzonego w Kirgistanie. W zamachu zginęło 11 osób, a ponad 40 zostało rannych. Informacje o kirgijskim śladzie w śledztwie dotyczącym petersburskiego zamachu podały rosyjskie media. Według jednej z wersji prokuratorów badających tę sprawę, za zamachem może stać osoba pochodząca z jednego z państw środkowoazjatyckich, która miała związki z organizacjami terrorystycznymi działającymi w Syrii. Później rosyjscy dziennikarze, powołując się na anonimowe źródła, wskazali 22-letniego Dżaliłowa. Początkowo służby bezpieczeństwa Kirgistanu nie chciały komentować tej informacji, twierdząc, że mężczyzna wyjechał z rodzinnego kraju i przyjął rosyjskie obywatelstwo. Dopiero po kilku godzinach z Biszkeku nadeszła informacja, że tamtejsze służby sprawdzają wszystkie informacje dotyczące Dżaliłowa. Wcześniej agencja TASS poinformowała, że bezpośrednim wykonawcą zamachu był terrorysta samobójca, na co mają wskazywać uszkodzenia ciała jednej z ofiar znalezionych w wagonie petersburskiego metra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oślepiał laserem pilotów samolotów pasażerskich. Wreszcie wpadł w ręce policji. W domu 49-latka znaleziono broń hukową bez zezwolenia i telefon komórkowy z przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzut i został objęty dozorem policyjnym, mówi Agnieszka Włodarska z Komendy Stołecznej. 49-latek został doprowadzony przez policjantów do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z ustawy prawo lotnicze. Mężczyzna podejrzany jest o to, że laserem oślepiał pilotów samolotów pasażerskich. Mężczyzna odpowie za nielegalne posiadanie broni. A o tym, że mężczyzna bawił się laserem oślepiając pilotów, policja została poinformowana kilka dni temu. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, ustalili okoliczności, w jakich dochodziło do przestępstwa. W wyjaśnienie sprawy włączyli się policjanci z kilku dzielnic, m.in. Ochoty i Okęcia, także służby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Rząd ma dziś przejrzeć program Rodzina 500+. W rok od momentu jego wejścia w życie chodzi o to, by uszczelnić system. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wskazuje na m.in. przepisy dotyczące opieki naprzemiennej, ale nie tylko. Musimy doprecyzować przepisy dotyczące na przykład dochodów osób prowadzących własną działalność w oparciu o ryczałt. Powinniśmy również dopracować przepisy związane z utratą i uzyskiwaniem dochodów. Przy okazji zostanie też ocenione funkcjonowanie pomocy społecznej. Pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował nad ranem czasu polskiego w Los Angeles. Rejs z Warszawy trwał ponad 11 godzin. To najdłuższy czas rejsowego lotu realizowany przez naszego narodowego przewoźnika. Samolot typu Boeing 787 Dreamliner wystartował z Warszawy w poniedziałek przed godziną 17. Zapowiadał się najdłuższy w historii polskiego przewoźnika rejsowy lot. Życzymy niezapomnianej podróży. Samolot leciał nad Skandynawią, Grenlandią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Rejs trwał ponad 11 godzin. Nie licząc kilku turbulencji, wszystko szło zgodnie z planem. Około godziny 20 czasu miejscowego maszyna wylądowała w Los Angeles. W Polsce zbliżał się wtedy poranek. Na różnicę czasu narzekał nawet kapitan Krzysztof Zawadzki. Ja przez 3 miesiące latałem na wschód, do Seulu, do Tokio i teraz mam właśnie taki problem, że jest to dla mnie godzina wstawania. Prezes lotu Rafał Milczarski mówi, że Los Angeles to dobry kierunek zarówno dla biznesu, jak i dla turystów, a poza tym to element strategii przewoźnika. Strategii rozwoju siatki połączeń i strategii rozwoju portu przesiadkowego. LOT w Stanach Zjednoczonych obsługuje także Nowy Jork i Chicago. Z Los Angeles Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. W Karpatach burze, na północy na razie mglisto, na zachodzie pochmurno. Najcieplej na Podkarpaciu 20 stopni, w centrum i na Dolnym Śląsku 17, a nad Bałtykiem 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I

Why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees, on your knees. And now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're faded away, love that we share never gets in our way. So set on burning alive, still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and burning alive, but still we make an effort to survive, slowly controlling. To właśnie Julia Pietrucha i Dawid Podsiadło. We care so much. 23 minuty po godzinie 10. A nie się obejrzymy, a przyjdzie lato. My wyprzedzamy. Your name. Donna Summer, The State of Independence. Kiedy zaczęła się ta piosenka, mi się powiedział Vangelis. No tak, to Johnny Vangelis, ale wersja Donny Summer robi wrażenie. 29 minut po 10. To zespół The Coral. Za 27 minut, godzina 11. Wykrywacz talentów. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z teatralną laureatką Talentów Trójki 2016. Za magnetyczne kreacje aktorskie w spektaklach Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz za siłę scenicznego bycia, inteligencję i umiejętność precyzyjnego operowania zarówno ciałem, jak i głosem. Nagrodę otrzymała Małgorzata Gorol, aktorka, absolwentka krakowskiej PWST. Kiedy odbierała talent Trójki, była w zespole Wrocławskiego Teatru Polskiego, właściwie niedługo po premierze Śmierci i Dziewczyny według Elfriedy Jelinek w reżyserii Eweliny Marciniak, także talent Trójki. Jak wiadomo, w ciągu tego niespełna roku dużo się zmieniło w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Dla Małgorzaty Gorol konsekwencją tych zmian był teatralny powrót do Krakowa i angaż do Narodowego Starego Teatru. Ciężko jest mi podsumować ten rok, ponieważ wydarzyło się bardzo, bardzo, bardzo wiele. Powrót do Krakowa jest czymś, z czego teraz doświadczam, bo w lutym dopiero się wprowadziłam ponownie do tego miasta. Tak naprawdę przed chwilą miałam pierwszą taką pełnoprawną premierę w Teatrze Starym, bo w kosmos wskoczyłam, tak można powiedzieć, 2 tygodnie przed premierą. Ale na pewno to był bardzo trudny rok i no nie można tego podsumować, jeśli chodzi o sytuację we Wrocławiu, ponieważ ten trud nadal trwa, bo ta sytuacja jest nieskończona. a tak przynajmniej mamy nadzieję, i rozpad zespołu to jest coś takiego, co no, przeżyłam pierwszy raz, bo był to mój pierwszy zespół i ubolewam nad tym ogromnie. I kiedy odwiedzam teraz Wrocław, a byłam w Międzynarodowy Dzień Teatru ostatni raz, kiedy czytaliśmy pod Teatrem Orędzia, no bardzo, bardzo to przeżywam i to jest... No, wielka rana. W Krakowie można ją zobaczyć nie tylko w Kosmosie według Gombrowicza w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, także talent Trójki, ale i w Kopciuszku w reżyserii Anny Smolar. To przedstawienie miało premierę 24 marca. Jesteśmy po pierwszym secie, pierwszym wieczornym secie. Jak na razie do końca sezonu będziemy grać o 11. No, wspaniała praca z Anną Smolar, wspaniała. I Kopciuszek jest fantastycznie odbierany i dodaje nam bardzo dużo energii i naprawdę polecam i zapraszam wszystkich do Krakowa na Kopciuszka. Przyłączamy się do zaproszenia, ale nie możemy nie wspomnieć, że wkrótce zobaczymy też Małgorzatę Gorol na ekranie. Ten rok właśnie przyniósł mi nowe doświadczenie, ponieważ jeszcze w wakacje zrobiłam swój pierwszy film z Małgorzatą Szumowską. To jest mój debiut w filmie Twarz i doświadczenie absolutnie wyjątkowe, a zdążyłam już zrobić teraz kolejny film z Kingą Dębską, Boski Plan. W marcu skończyliśmy zdjęcia, więc już jestem po dwóch filmach. O Twarzy wolałabym więcej nie mówić. Myślę, że premiera będzie szybciej niż nam się wydaje tego filmu, więc wszystko się okaże, a fajnie by było, gdyby to była niespodzianka. Ale tylko dodam, że jak widać mam chyba szczęście do kobiet reżyserek, ponieważ tutaj rozmawiamy i o reżyserkach teatralnych, i o reżyserkach filmowych, także kobiety przynoszą mi szczęście. Czekamy zatem i na te filmowe premiery, ale w związku z ubiegłoroczną nagrodą na Małgorzatę Gorol czekają także obowiązki jurorskie podczas 8. edycji Talentów Trójki. Tutaj mam nadzieję, że ten wyraz nie będzie wyświechtany, no i jestem również zaszczycona. Po prostu jestem zaszczycona. Ja należę akurat do aktorów, którzy oglądają teatr, chodzą do teatru, jeżdżą ze spektaklami po miastach różnych i też wielka przyjemność być w takim towarzystwie jurorów, bo już słyszałam, kto tutaj będzie ze mną wybierał, także myślę, że to będzie fantastyczna zabawa, ale też odpowiedzialność duża. Ten skład i Państwo wkrótce poznają, a na razie zachęcamy do odwiedzenia strony talenty.polskieradio.pl, bo tam można znaleźć wszystkie informacje o naszych laureatach, ale i regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy. Przypominam, że kategorie są trzy: teatr, film i sztuki wizualne. Granica jest tylko jedna, wiekowa, 30 lat, a na zgłoszenia od szkół artystycznych i instytucji kultury czekamy do 30 kwietnia. Wydawać by się mogło, że to jeszcze sporo czasu, ale radzimy nie zwlekać. Tak, to Katarzyna Borowiecka, która rozmawiała z Małgorzatą Gorol. I przypomnę jeszcze, że pani Małgorzata z Przemysławem Bluszczem czytają naszą przedpołudniową powieść Kwadrans przed godziną 12. Za 23:11. And this little magic bottle that's no time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go. There's a hole in the house, feels like a long held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still, hidden in a whippoorwill, calling out again. But I jest za 16 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze miło, jak się kultura filmowa rozwija w Polsce, bo są takie filmy, a może nawet i większość filmów kinowych, jak sama nazwa wskazuje, to obrazy, które powinno się oglądać na takim właśnie dużym ekranie. No i miło, jeśli filmy docierają do miejsc, w których na co dzień może kino nie funkcjonuje. Stąd dzisiaj z nami Paweł Adamski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Organizator rozmaitych projektów filmowych, bo spotykamy się nie po raz pierwszy, no ale właśnie już od pewnego czasu i długo jeszcze będzie po Polsce krążyło wspaniałe kino objazdowe. Tak, objazdowe kinowiza to jest projekt, który uruchomiliśmy w tym roku w walentynki. Ruszyliśmy w Polskę. Czyli półtora miesiąca temu. Półtora miesiąca temu i, no i mogę powiedzieć z taką pełną dumą, że skala tego projektu jest bardzo duża, bo planujemy odwiedzić ponad 100 miejscowości w Polsce we wszystkich 16 województwach. Już odwiedziliśmy 40. No i właśnie macie już pewne wyniki, bo przez te półtora miesiąca okazało się, że filmy dotarły do wielu osób. No właśnie prawie 25 tysięcy, tak. 25 tysięcy osób obejrzało już w ramach naszego objazdowego kina Wiza filmy, ale powiem tak, że w Polsce jest w ogóle tyle miast, w których nie ma kin. To jest zawsze mnie to zaskakuje. Pamiętam taką wizytę tutaj kiedyś u ciebie w studiu, gdzie Strzelce Opolskie po jednej z naszych rozmów się z nami skontaktowały i to jest jedna z takich miejscowości, którą regularnie odwiedzamy. Ale słuchacze Trójki są spragnieni kina. Słuchacze Trójki jak najbardziej. Ja powiem, że ci ludzie w tych miejscowościach są spragnieni kina i właśnie do nich staramy się dotrzeć i to jest nie tylko olbrzymia ilość miast, w których nie ma kin, ale również olbrzymia ilość widzów, którzy kochają kino, którzy chcą oglądać filmy na wielkim ekranie. No to może i dzisiaj kogoś, no właśnie, może i dzisiaj kogoś zainspirujesz, bo co jest potrzebne, żeby do jakiegoś miasta dotrzeć, żeby zrobić tę projekcję? No, wszystkie miasta, które odwiedzamy, są na naszej stronie internetowej projektu kino.wiza.pl. I no, dzisiaj jesteśmy w Gryfowie Śląskim. Właśnie patrzę na listę, tak. Później Lubsko, Gubin, Lubsko, Jawor, Wałów, Nowy Tamyśl. Tak, no dużo, dużo miejscowości. Wspaniałe filmy, bo jeździmy przede wszystkim z filmami, które są premierowymi produkcjami. W chwili obecnej ruszyliśmy z Zającem Maksem, który ratuje Wielkanoc. To jest propozycja oczywiście dla najmłodszych, ale również... I związane ze zbliżającymi się świętami, ale też filmy, które cieszą się od pewnego czasu ogromnym powodzeniem w całej Polsce. Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Tak, tutaj prawie 7 tysięcy już naszych widzów kina objazdowego obejrzała, w Polsce ponad 1 700 000. No i też ten film. Biografia Marii Skłodowskiej. Marii Skłodowskiej-Curie. Ale to sam fakt odwiedzania tych miejscowości, co robimy od pewnego czasu, jest wspaniały i te miasta rzeczywiście czekają na nasz przyjazd. Natomiast, żeby tego jeszcze było mało, to oprócz całej aranżacji foyer, oprócz całego takiego prawdziwego święta... Bo jest potrzebne miejsce, prawda? Miejsce, do którego możecie przyjechać ze sprzętem, tak? No miejsce, tak. To profesjonalna sala kinowa, projekcyjna, dzięki której, w której możemy wyświetlać najnowszej, najnowocześniejszej technologii filmy, czyli cyfrowo, czyli również projekcje z okularami 3D. No i to jest taka tradycja, można powiedzieć, kino objazdowych, dawnych kino objazdowych, ale w takim wydaniu 20. No ale kiedyś to wystarczało prześcieradło, prawda? Sznurek, prześcieradło i no, wyświetlało się filmy, tak. A wy proponujecie jednak coś, jest to technologia, co jest już tak, jest to technologia XXI wiek, tak. Nowoczesna na olbrzymim ekranie. Ale żeby tego jeszcze było mało, to dla wszystkich widzów, którzy nas odwiedzają, uruchomiliśmy w tej chwili niesamowitą promocję. I to promocję, która jest rzeczywiście każdego dnia, w każdej odwiedzanej przez nas miejscowości. I tutaj wszyscy widzowie, którzy zapłacą za bilety kartą Visa, otrzymują 50% zniżki na bilety do kina. I te 50% zniżki to jest, można zakupić za tą zniżkę i bilet, ale można też i zestawy w barku, więc to jest nie tylko najnowsze filmy, ale również no, z takim można być ukłonem w stosunku co do właśnie tych mniejszych miejscowości. Więc to jest takie prawdziwe święto kina, które przyjeżdża, jeździ po Polsce. Czujecie to, rozumiem, tak? W tych miejscach. No czujemy to bardzo. Ja powiem nawet tak, że ostatnio byłem w Suchej Beskidzkiej. Była taka sytuacja, że no po prostu syn dzwoni do mamy, co ty robisz w tym momencie? Słuchaj, rzuć wszystko, idziesz ze mną do kina. I ta mama obejrzała pierwszy film w swoim życiu w ogóle w 3D i była w ogóle pod wielkim wrażeniem. Jeszcze to był akurat Lego Batman, więc taka, można powiedzieć, taka... No, no raczej tak, propozycja pewnie dla młodszych, ale mamie się bardzo podobało. Mamo się bardzo podobało i jest to na pewno propagowanie w ogóle kina, chodzenia do kina, oglądania filmów na dużym ekranie. I to jest coś, czego w Polsce cały czas, pomimo tego, że oczywiście w wielkich miastach są duże multipleksy, duże sale kinowe, to no to te ponad 100 miast, które w tym roku odwiedzamy, a w sumie będzie ich ponad 100 do końca roku. Do końca roku. Kino objazdowe, no właśnie, a poza tym też przerwa wakacyjna, ale na wakacje proponujecie coś specjalnego, to jest już opowieść na inny moment, do wakacji jeszcze trochę czasu. Dziękuję ci za dzisiaj. Spotkanie. Dziękuję. Kino objazdowe, Paweł Adamski, zapraszamy. Ja jestem z takiego pokolenia, które pamięta kino objazdowe, takie jeszcze, które przyjeżdżało do małych miasteczek, wsi i osiedli. To było duże wydarzenie w mieście, jak kino przyjeżdżało. No jak słyszymy, ciągle jest. Jest cały czas, tak? Jest cały czas. Dla tych mieszkańców to jest rzeczywiście coś wspaniałego. Oni przede wszystkim mogą spędzać ten czas wspólnie, więc to nie jest tylko obejrzenie filmu, to jest wyjście do kina, to jest wyjście z przyjaciółmi, to jest randka, to jest no, w sposób wspólny czas przed wielkim ekranem. Także jedno, to jest... jedno co dobre w kinie objazdowym, że chyba nie ma popcornu. No my, przepraszam, popcorn to mamy. Popcorn, kino XXI wieku. Prowadziliśmy popcorn, okay. Też, także trudno. Cieszę się też dużym powodzeniem, muszę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Z panem Pawełem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński za 10:11. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień, a jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań, tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa, tam, gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd na taki powrót. Zapraszam ciebie dziś. Krystyna Prońko i Halina Frąckowiak. Za 7,5 minuty 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Czym się różni chód sportowy od normalnego maszerowania? Oglądając zawodników na trasie, można odnieść wrażenie, że poruszają się niezbyt naturalnie, że nikt by tak nie chodził. Mój gość chyba zaprotestuje. Obok mnie złoty medalista olimpijski Robert Korzeniowski. Rzeczywiście pewnie nikt by tak nie chodził, gdyby nie miał iść szybko, efektywnie, jak najmniej się męcząc. Chód sportowy nie został wymyślony po to, żeby było śmieszniej, inaczej, dziwnie, tylko on został odkryty. I odkryli go pocztowcy i żołnierze, którzy musieli przemierzać długie dystanse. Wiadomo, dostarczenie przesyłek musiało być wykonane szybko, żołnierze też musieli szybko się przemieszczać. Czym to się różni? No zasadniczo chyba tym jednak, że trzeba chodzić tak, by stopy stawać przed stopą, czyli nie chodzić dwutorowo, w związku z tym nie tracimy za dużo energii. To daje ten balans biodrami, który widać. Jeżeli postaramy się stawiać stopę przed to stopą, wygląda tak to dziwnie zawsze, właśnie. To zawsze będą biodra iść za tą nogą, ale to nie jest efekt tego, że bardzo chcemy jakoś udziwnić, to tylko po prostu chcemy jak najmniej tej energii stracić. Kolejna rzecz to jest praca ramion w chodzie. Te ramiona wyraźnie ugięte pod kątem prostym i one tak mocno pracują sobie w kierunku linii ruchu. Właściwie znamy to z biegania, szybkiego chodzenia. Ktoś by chodził szybko, jeżeli miałby ręce w kieszeniach, prawda? Czy łatwo nauczyć się chodu sportowego? Bardzo łatwo, ale to jest tak jak ze wszystkim, że są osoby, które są mało skoordynowane i będzie im ciężko pewnie nauczyć się w ogóle jazdy na rowerze czy pływania. I to samo jest z chodem. Tak, kiedy robiłem lekcje z młodzieżą czy z dorosłymi, to w zasadzie zajmuje mi to 5 minut, 10 minut, żeby podstawową technikę złapać. Warunek jest taki. Staramy się, ucząc chodu sportowego, zapomnieć, jak wygląda chodziarz sportowy, tylko staramy się iść szybko, efektywnie, dynamicznie z punktu A do punktu B. Zawodników chyba czasem korci, żeby podbiegać. A no sędziowie nie. To wyłapują. No nie. Zawodników nie korci, żeby podbiegać, dlatego że zawodnik w chodzie sportowym w zasadzie biegać nie umie. Biegu nie ma w treningu chodziarskim. Ale sędziowie wyłapują. Ale nie bieganie. Chód nieprawidłowy. Heniu, gdybyś chodził twoim codziennym marszem, zostałbyś dyskwalifikowany za nieprawidłowy chód, dlatego że pewnie uginąłbyś kolano w momencie postawienia nogi. I to ugięcie kolana nie jest formą biegu, ale jest niezgodne z przepisami. Gdybyś nagle chciał sobie poprawić spodenki i podskoczył do góry, straciłbyś kontakt z podłożem, nie biegłbyś pewnie, tylko byś stracił kontakt w danym momencie z gruntem. Także to nie jest takie rozstrzyganie, czy ktoś biegnie, nie biegnie, tylko czy idzie prawidłowo, bądź nie. Jest wiele przepisów w sporcie, które mówią o tym, że trzeba być środkiem toru w lekkiej atletyce, nie może być fal startu. I również z tym chodem sportowym to jest nieco bardziej zniuansowane niż wyznaczanie granicy między biegiem a chodem.